أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي أولا سمياتنا دوين بار شروع كي بريك الزجر وكي مشركان وطا بشارت مؤمنان وطا او ترغيب الى القرآن اول زجر وكي بشرك ومن الناس وبعض خلقنا من وسوك يعبد الله عبادت كي دا الله على حرف وشكبان حرف غنماني دي على حرف فشكبان یا علا حرب پا شرط باننے شرط لگئی که پا دین کی دنیا فائدئی نبیار دین کار کئی عبادت کئی او کر دنیا فائدئی پا کینی نبیار نکئی فائنا صحابہو پس کچر اورا سنگید تا خیرو فائدر دنیا خیرو نتمان نبی خیرو فائدر دنیا اتمان نبی نمازبوت چی خوشحال اسی پری باننے دین کې وته دنیا فائدہ لري نه باغی باندې خوشاله کی وینا صحابته او کچره رسیږي نه تا فتنه تنن قلبو الا نه فتنه تکلیفو په دین کې وته تکلیف ورسیږي ان قلبا لوجه غوري با مخفل باندې که په دین کې وته تکلیف ورسیږي بیا دې دین کار نه کوي خاصران دنیا او اخرت تاوانی دنیا و آخرتاو ذالک هو الخسران المبین داهم دانے تاوان مخکاراو ذالک هو الخسران المبین داهم دانے تاوان مخکاراو یدورا مدر کئی من دون اللہ بغید اللہ نو مالا یزرہو آج زرنشور کنے دتاو ومالا ینفاو اها چې بدن شور کولې دتاو نو نقصان شور کولې ذالک هو ظلال البعید دا هم دا گمراهی لري د حق نو یدو لمن ذر و اقرب من نفه مکه وچ رامل کیا چا اچا لکه نو نقصان شور کولې نو نقصان نسی ورکولے او بیاوئی یدو لمن ذرہو اقرب من نفیہ یدو رمدت کیا سوکاو لمن ذرہو اقرب من نفیہ یدو ترکیبو نبکی گنڈی یدو اصل عبارت داسرے یدو من لذر اقرب من نفعه رحمت کی آسو کاؤ چی خام خان ضرر دری دیر نیز دیر فائدی دینا یعنی ضرر اشتا او فائدی نشتا دین یدو باندی کلام ختم شو یدو رحمت کی دی غیر اللہ یدو رحمت کی رامدد کئی دی خیر اللہ لمن ذرو خام خاصن تدی رامدد کولو اقرب دینی دیر من نفی نفی دید دینا فیدی نیسا و نقصان دید دی یادرم یدو فمانا دا یقولو قولا فی الاخرہ قیامت کی بمشرک کوئی چی در رامدد کولو ضرر دیرو نفی نوا لمن ذره اقرب من نفعه كنا ندعو قیامت کی بوئی کہ نقصان ڈیرو لمن ذره اقرب من نفعه كنا ندعو درامت کولو ضرر ڈیرو منگا دنیا کی درامت کول لمن آف ذره چی ضرر دی اقرب من نفعه دیر نیزیو دا فیدی ردینا كنا ندعو چی منگا رامت کول یعنی رامدد کولو فائدہ نشتا او نقصان ڈیر دے لبین صلی مولا خواہ خوابت دے دوستاو نبین صلی اللہ شیر او خواہ خوابت دے مل کرے یا کبر ان الله يقينن الله يدخل الذين داخل يا كسان امنوا المؤمنين وعملوا الصالحات عمل كرنيكو جنات ما غنتا تجري جران بمن تحت الانهار لا ندون ناغينا نهرنا ان الله يقينن الله يفعل ما يريد كوي هاتي رديسي من كان يظن آیت مشکل لے من کان یظن اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ ہا دو معنی دی یو معنی بانی زجر اور کئی منکرین در رسالت تا اولا معنی کی زجر اور کئی منکرین در رسالت تا معنی دا من کان ہا سوکی یظن چی گمان کئی اللہ ینصرہ اللہ ینصرہو کی داہو زمیر نبی علیہ السلام تراجی دے اللہ ینصرہ اللہ جیم دادو نکی دادو دادی پیامر اللہ فی دنیا با دنیا کے والآخرت و پاخرت کے جس تو گداوئی جدی پیامر امداد اللہ ولی کئی سو کی گمان کئی جی امداد دنکی اللہ دادی پیامر دنیا کے نالاوی فلیم دودو پس زولند فلیم دودو پس او دی تڑی زان دیو تڑی زان دی زولند کی بیسا بابن رسائی پوری الاسمائی برا برا دی زان زولند کی مرائی کی دی رسائی واتی او زان دی زولند کی سمال یقصان بیادی زان خفی کی زان پانسی کی فلیان زور پسو دی گوی سوچیو کی حلیو زیبانو آیا بوتو کیدو چندنو ما یقین آنچی دے غصہ کرو آنچی دے پی غصہ کیدو جدی غصہ دے جدی دے پیغمبر دے اللہ امداد نکی نالاوی زبت دے پیغمبر امداد کم او کتاب آنے بد لگی نو غصہ با دے اللہ سڑکی مرائی کے رسائی واتے و زان زورن کی زان پانسی کی اللہ بری غصہ سڑے تھی زبا دی پیغمبر امداد کون دویم مانا والی رد شرک کئی اور اثبات توحید کئی من کانا سوچی ازنو چی گمان کئی اللہ ینصرہو کی داہو زمیر دی مشرک تراجی دے دی مشرک ہوئی چیزا اللہ لچی گواما اللہ زما امداد نہ کئی نزو دا زد نا دا غصے نا غیر اللہ را مدد کوما چیزا اللہ تا چیغ وام اور اللہ زما سوال نہ قبلی نزو دا زد دا وجنا دا غصے دا وجنا غیر اللہ را مدد کوم اللہ وی پدی بدی غصہ سڑا نسی مرائی کے پڑے واتو نورا مانوی اما غدا مرائی کے پڑے واتو اوزان زورن کبرا زان پانسی کا کی غسر سڑے تھی وَقَذَلِكَ انزلناه قَوْدَا غُسِي دَي وَلِكَي دا نبی علیہ السلام سرکینا او بغض ولکی دا اکبر رسو سرکینا او بغض ولکی دا قرآن بوجھ رکی اللہ وی دا قرآن ہمارا لے گلے زان خدینے جو کرے وَقَذَلِكَ انزلناه نُتَرْغِبُ وَرْكَي قرآن کریم تھا دا اور اس کی کتاب دے زمان کتاب دے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ أَمْدَارًا غَيْرَ لِغَيْرِهِمْ دِلَرَوْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ دَلَائِلُ وَاضِحَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ يَقِينَنَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يُرِيدُ يَهْدِي تَوْفِيقَ وَالْكَيْ مَن يُرِيدُ جَلَّ تِنَا دَوْشِي كَيْفَ إِنَابَتِي دَهِدَاتُ أَتَلَّ اسْمَانِي مُكَرِي ہدایت باطل سمانو بانی راضی آئے بانی تحیدات مگرارو لیو وان اللہ او یقینن اللہ یادی توفیق ورکی منا چاہتا یرید چیرا دوشی چاہتے چیرا دوشی ان اللذین یقینن آگ چاہتے چیرا دوشی چاہ کسی انابتوی طلبی منوی شوقوی ڈیمانڈوی غسلوی اللہ علیہ ہدایت کہی وان اللہ او یقینن اللہ یادی توفیق ورکی میوری چالے چیرا دوشی چاکی چینا بسوی ان الذين بذكها كسان امنوا جي مؤمنان دي والذين وكسان هادو جيوديان دي والصابين بدين دي والنصارى نصارى دي والمجوس وتشفرستي والذين وكسان اشركوا جي مشركان دي ان الله يفصل بينهم يقينا الله في سلوه كي فمن تدعيك يوم القيامه ورانا قیامت دنیا کی فیصلی نے کی آئے او سرے زان تباہ کوئی کلو حضب بما لدہم فریون قیامت کی فیصلی کی گئے ان اللہ یقنن اللہ یاسلو بینہم فیصلہوں کی پمیند رہے کے یوم القیامہ پرد قیامت ان اللہ یقنن اللہ علا کل نسین شہین پاری و سید باندے گواہ دے نگہ باندے حاضر و ناظر دے الم تر نگر جان اللہ یقینن اللہ یا جدو لہو تامدہ دی دی اللہ تاؤ حاصل مانا یا جدو لہو تامدہ دی دی اللہ تاؤ من آسو پی سماواتی جیس من کری ومن بلا دی آسو کی پزمکو کری والشمس انور والقمر والسفقم والنجوم والسوری والجبال وغرن والشجر وغنی وَالدَّوَابُ وَدَنْغَرَوْ زِنْدَسَرْ وَكَسِرُمْ مِنَ النَّاسِ وَدِيرَ دَخَلْقُنَوْ تَابِدَا دِيرَ دَخَلْقُنَوْ وَكَسِرٌ وَدِيرُ لَرَا وَكَسِرٌ وَدِيرُ لَا حَقَّ لِهِ الْعَزَامُ صَابِتِ بَدْبَنِّ عَزَامُ وَكَسِرٌ مِنَ النَّاسِ سَبَتَ لَهُ سَوَابْ دِيرُ لَسَوَابْ اور نہ عذاب وکثیر حق علیہ اور نہ ثابت علیہ پر بان عذاب عذاب و میون اللہ اور چال راج ذلیل کی اللہ سبق کی اللہ فما لو پسی تے دل میں مکرم سو کی عزت ور کو ان کے عزت اللہ اور کہیں سورہ آل عمران کی دیر سے ہوئی دی سورہ آل عمران کی سورہ آل عمران کے آیت نمبر 24 بگیشم کے وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء او عزت ور کے چال جے تا کو خنسی و تو ذل من تشاء او ذلیل کے چال جے تا کو خنسی عزت اور ذلت دا لا لا کرے دا کافران و دا مشرکان و دا ہی بلاس کے نفع نقصان عزت نہیں تھا سورہ نساء کے آیت نمبر 139 کی ہوئی یوسل یوکم سلیسم کی الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايمتعون عندهم العزة فان العزة لله جميعا الذين كذان يتخذون الكافرين كن زين الكافران لنا اولياء بدو سيسرا من دون المؤمنين بين مؤمناننا ايمتعون عندهم العزة آیا لڑھائی جائیں اندہم العزتا پنی دنے کافرانو عزتا فا ان العزتا للہ جمیعا فس یقینن عزت چرے دالا اختیار دالا لسکرے ٹھولا فا ان العزتا للہ جمیعا فس یقینن عزتا دالا پلاسکرے ٹھولا دالا اختیار کرے ٹھولا دارنگی سورہ یونس کی ہوئی آیت نمبر 65 تینجس پیتا یول سمجھ بارا سورہ یونس آیت 65 ان العزت للہ جمیعا یقین العزت چنے دالا اختیار کرے ٹولا ان العزت للہ جمیعا یقین العزت دالا اختیار کرے ٹولا اور سورہ فاطر ہو رہی سورہ فاطر دو سمجھ بارا لسم آیا تو من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا من کان یرید العزت سوکینا دلنید عزت سوکی غوار عزت فللہ العزت جمیعا وصاص اللہ لرے اختیاد عزت طولا عزت عجلت اللہ ورکیم فإن العزت للہ جمیعا پس یقیننا عزت دا اللہ اختیار کنے ٹھولا عزت اللہ ورکیم ذلت اللہ ورکیم وطو عز من تشا وطو ذل من تشا دانگی سور منافقون آتی سمن سپارا آتم میاتو عزت و ذلت نالا بلاس کرے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَخَاصَّ اللَّهُ لَهُ اخْتِيَارَ الْعِزَّةِ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْكَرِمِ بِأَمْرِ كُنْتَ عِزَّةً وَلِلْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنٌ وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ عِزَّةً وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اولیکن منافقان نپوئے گی عزت و عجلت دا اللہ بلاس کرے دیر سمجھ بارا کی رمی صورت و صورت اللہ علق پائے کہ اللہ ہوئی اقرآ و ربک الاکرم اقرآ درے میاد کی ہوئی اقرآ و ربک الاکرم اولاد اللہ کتابا و ربک الاکرم و رضا بعزت من کی تالرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ أَرَضَى بِعِزَّتِكَ كِتَابَ لَرَاو عزت غواړي نه الله به عزت درکي اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ قُلْ لَنَا الْكِتَابَ أَرَضَى بِعِزَّتِكَ كِتَابَ لَرَاو وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ رَضَى بِعِزَّتِكَ كِتَابَ لَرَاو نبي عليه السلام فرمایي حديث کې راځي إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَذَعُ بِهِ آخَرِينَ يَقِينًا اللَّهُ جَدَي بَنِي قُرْآنَ بَانِ دِيرُ قَوْمُنَا أَذَلِلَ كَيْ بَنِي قُرْآنَ بَانِ دِيرُ قَوْمُنَا دِير بِي جَدَي تِجَارَ هُوِي سُزْدِي كُو اور دِير آن پِي بَانِ ذَلِلَ كَيْ دانگی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت تے خیرکم من تعلم القرآن وعلمو بہتر تاسو کیا ورے چه قرآن سے کیوں نور توقعی خیرکم من تعلم القرآن وعلمو بہتر تاسو کیا ورے چه قرآن پلا سے کیوں نور توقعی دارنگی دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریواز بانی یا اللہ بڑی قرآن دیر قومنو جتائی ہاو دیر دیبانی زلی لکی دارنگی دازت آئیسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین روایت دی نبی علیہ السلام فرمائی المائنو بالقرآن ما سبرت الکرام البرر ماہر پا قرآن آم عزت مند فرشتو سروی المائنو بالقرآن ما سفرت الکرام البررا ماہر پا قرآن عزت مند فرشتو سربئی عزت غواری سورہ حجرات کی ہوئی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً عزت مند ساسو ناس پاکستم سپارا سورة الحجرات آیت نمبر 13 دیالتم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یقیناً مکرم امعزد ساسنو عند اللہ پنید اللہ اتقاکم متقید ساسو دے پریزگار ساسو دے متقی و پریزگار تقوار بزان کرا وستا دا اللہ پنید بانے بہتری دا تقوار اثراتو او دا تقوار سمراتو سور طلاقو گوری کہ دا تقوار اثر او اثراتو سمرات سری تقوا سرا اللہ ټول دنیا جن نے خکئی او آخرت جن نے خکئی سورۃ طلاق دو میا تاخیر کی ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيَجْعَل لَّهُ تَقْوَى بَدَن کرا وتا پرے دیاری بدن کرا وتا پرے جو قدم نہ ہی اللہ نہ او ومن يتق الله او شوكري كدلنا يجعل له مخرجا وغير سيد للعزين فناي دار مصيبتنا ويرزق من حيث لا ينتسب او رزق وكد تردا سي طرفنا كد دبا خيال كم نراضي كمان كم نراضي ومن يتق الله فهو عزو او شاعت زان اصبر رفع الله واني ندا اللہ کافر ہے دلراؤں تقوا سمارا تو گرہ سلو رمائی کریا ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ اَسْوَكِ رِگِ دَا اللَّنَو سوکِ دَان بَلْكَئِ جَمْنَاهِو دَا اللَّنَو يَجْعَلْ لَهُ مِنْ عَمْرِهِ يُسْرًا وَوَقَرْتِ اِدْلَا دَرْكَا دَدْنَا سَانْ كَاؤں وربسی دین سے آیات کیا ہوئی وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ سُكِّرِ غِدَا اللَّنَا سوچ زان بس قید مناہیو دا اللَّنا يُكَفِّرُ عَنْهُ دَرِ بَكِرَ دَنَا سَيِّئَاتِ مُصِبَتُنَا دَنَا دا مصیبت راجی دا گناہ پہنچا سیئات سے کہوئی تا گناہوڑا با تمام کی تکلیفت ہے لیلکی ناصل مانمگا کو یو کافرانو سیاتے ہیں لڑے مکر دنا مصیبتنا ددا تکلیفنا ددا ویعظم لہو عجران اور زیاد بکین دلارا عجران اور سورہ محمد پاکستم آیات کے پاکستم شبارا وہ آیات کی ہوئی مومنانو سے یا ایوان لذین آمنو ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم مؤمنان تو خطاب کیا اے الذين امنوا سورہ محمد کو لکھتے ہیں سارا او میات یا اے الذين امنوا اے ایمان والوں اے مؤمنان ان تنصر الله کم دا تو ان تاسو دین دالو ينصركم من دا تو کی تاسو وَيَثْبُتْ أَقْدَامَكُمْ أَمَنْتُمْ بِقَدَمٍ سَاسُونَ الله بر امداد کی الله عزت پر قوم نذت سورہ حق کی ہوئی وَمَنْ يُؤْنِ اللَّهُ أَشَالَ رَجِ ذَلِيل کی اللہ سب کی اللہ وَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ نِتے تلاسو کی عزت پر جون کے اللہ ظلم نہ کی إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ یقیناً اللہ کیا چھو خیشی حازانِ خصمانِ دادو کسان جکرمان حازانِ خصمانِ دادو کسان معاہد او مشرک معاہدین او مشرکین حازانِ دادو کسان خصمانِ جکرمان اختزمو پی ربیم جگڑا کئی دائی پتوہی درم تدائی کئی فالذین فساق سان قبر جی کا برانی قصیت لهم سیاب من نار قصیتا پریم کریشی لهم دی دراؤ سیاب جامع من نار دغور ناؤ قصیت پریم کریشی ان جامعی جی جوڑی ناول اکڑ کئی پریقین بے جوڑی کی قصیتا لهم پریم کریشی لیتا سیاب من نار جامی دور ناو دور ناو تا جامی جوڑی کریشی یو سابو من فوق نو سیم یو سابو رونی بسی من فوق رو سیم دا پاسا دا سر نو درائی حمیم او بگرمی یو سارو بیہی یو سارو بیلکی کی با بیہی پر گرمو گو سرا ما بی بوتو نیم ہاتھ بگیڑو درائی کے ون جلو دا آسر بنے والا ماسر دیلر مقامیوں گروزنا شب کنا من حدیث دوست بنے کلنا ما ارادو ہر کلا تیرا دو کی دیں این اخرجو منہا یوزی دینا لے جہنمنا من غم دا جر مصیبتنا اعیدو بیہا واپس بکریشی نہیں پری جہنم کے وزوقو عذاب الحریق او ادبول کی وذوقوا اسقي عذاب الفريق عذاب سجون کے بیچارہ دور کے اس مومنان تا ان اللہ بیچارہ دور کے ان اللہ یقین اللہ یدخل الذین داخل یا کسان آمنو چه مومنان دی ایمان روڑ دی وعملو صالحات عمل کرنے کاؤ جنات باغنو تاؤ تجری چران بیمین تاتی اللہ نہارو لانی دونو داغینا نہرو ناؤ یحلو نفیہا کالیدار وکڑے سی پیا پڑے کے پڑے جنب کے منا سار را دبو گانونا غرغت بنگڑی من زادن دسرو زرونا ولؤلؤا آدم الغلرونا ولباسو ما جامید دی جنتیانو جامید دید دی جنتیانو فیا پڑے جنب کے حریر در حم بری در حم جامی ورکی وعدو الی الطیبی وعدو آو خودنی فی دیتا لارا الی الطیبی لارا توحید آو وعدو الی الطیبی آو خودنی فی دیتا لارا توحید آو شبیر احمد عثمانی رحم اللہ امانا کئی درے مانے کئی الی الطیبی او دا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کہی لا الہ الا اللہ الا طیبی کلمت طیبہ لا الہ الا اللہ کلمت طیبہ وہدو الى طیبی او با خود لیتی دیتا کلمت طیبہ لرد توحینا الى طیبی من القانی پاکا کلمت وینانا کلمات طیبہ لا الہ الا اللہ او دے امانا تذکیر قرطبی مانا کئی وَحُدُو إِلَّا طَيِّبِ او با خودلے سی نیتا لارا دا قرآن او با خودلے سی نیتا لارا دا قرآن مارک القرآن مانا کئی وَحُدُو إِلَّا طَيِّبِ او با خودلے سی نیتا لارا دا قرآن نو قرآن مطلب یو شو او تفسیر ماوردی مانا کئی وَهُدُو إِلَى الطَّيِّبِ او با خود لیتی دیتا لارا پا طرف دا امر او دا نہیں امر او نہیں مطلب دا دور یو دی دا قرآن لارا وطو خلیتی قرآن کی اللہ قرآن اللہ سر پار را لگنی دی سوری ابراہیم کی اخیری آیت کی ہوئی وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ دیل اللہ قرآن نا لے گلے دے چیرے پوئی چی بڑے باننے وَلِعَلَمُ أَنَّمَا هُوَ إِلَّا وَاحِدٌ چی پوئی چی نئی پنے باننے یقین اندا اللہ مددگار یک یو دے کریم امانت دے کی قرآن کی او قرآن اللہ صلی اللہ علیہ گلے دے سوریہ عمران کی اور صلی اللہ سمیات کے ویلیو کونتم خیر امتن اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر یقین امت اللہ قرآن دا لے گلے دے تاسو امر بالمعروف کو نہی عن المنکر اور آن قرآن خلق لبیان کی نمانے دے ٹول ہوں مطلب دے ٹول یو دے وعدو الى الطیب او با خدل جی نیتا لارد توحید لارد قرآن لارد امر او دنہی من القول دوینانا وَهُدُو إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ وَهُدُو آبُو بَتْلِي سِدَئِ اُبَا خُدْلِ سِدَئِ دَعُ يَا بَبُو بَتْلِي سِدَئِ إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ فَدَرَبْتَ الْحَرِيدَ سَيْلِ سِرِزَاتَ إِنَّ الَّذِينَ بِشَكَا كَسَانُ كَفَرُوا تِكَ فِرَانِي وَيَسُدُّونَ سَبِيلِ اللَّهِ وَحَلْيَا فَدَاسِيَا کی بندی دی دی بندو دی دلارے دا اللہ نو یا بندی خلق دلارے دا اللہ نو والمسجد الحرام او دا بیت اللہ نو دا مسجد حرام نو اللہ جی حاوا جا اللہ چکر دلرم گدے دلالہ ناسے دپارا دا خلقو سواء العاقب سواء العاقب برابر نے بری کی مقیمو سواء العاقب برابر دے مقیم اعتکاف عاقب مقیم سواء العاقب برابر نے مقیم فی بری کی والبات او سافر ومن یردو او چاچے را دو کافی پا بیت اللہ کی بیلہا دن پسیتی سرو پسیرک سرو پپستا سرو بیظلمن پظلم سرو بیلہا دن بیظلمن حالان مترالفان دی بیلہا دن بیظلمن مطلب یو دیدارو پسیتیو پظلم سرو نزفو او بزگم نبد بانی من عذاب الالیم لعذاب دردناکنا وین بوانا لابراهیم او یاد کا جیزے ورکنگا ابراهیم علیہ السلام تا مکان البیت زید بیت اللہ مکان البیت زید بیت اللہ بیت اللہ بیت اللہ کتاب اللہ بیت اللہ ازوار اڈیر دفن زیونی بیت اللہ دا اللہ کو کتاب اللہ سنگتی زلو خوشحالی کی بیت اللہ کی دا اللہ کو دا چی زلو اللہ کی اور سنگ آل تک خوشحالی حاصلی کی دعوہ چی خوشحالی چیزن سے دا اللہ کتاب ہے دعوہ چی خوشحالی حاصلی کی اور دان دادا آج آتا لگی تک دوار تجربی رچا چیزی دعوہ چی خون کئی کتاب اللہ و بیت اللہ بیت اللہ آیا تو نا او اوس دا مېز کې مونږ یو کوم ځایګر میلمانه راغلو ایبارې باندې نایو پکې دیوالې ته مې عمرې لکلې مې له کومه ټلیفون وته کوو چې دواګان راته کوي دا لا ګور ته تللې دا لا میلمانه ایلهون په تاسو پورې مېز کې مانځل راوستو ناغه تواب کومه تواب کې لګې ما میمگلم دعاگانیوں کے سی اللہ رانا رضا کی دعاگانی کوا کتاب اللہ و بیت اللہ بیت اللہ بیان را دو بیت اللہ سر رابطہ شوا و این باوانا او کلات دیور کنگل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سمکان البیت جد بیت اللہ اللہ تجرک بی شیعن کہ شرک مکاو اسرام پینا کو زمان سر شیعن سر برو وَتَا هِرَا پَاکَ مَيْتِيَا پُور زَمَاو لِتُوَا اِبِينَا دَبَارَ دَتَوَمْتَ هُمْكُو وَنُقَا اِبِينَا دَبَارَ دَفَادِكِ دُنْكُو وَرُّقَا اِن سُجُودَ او دَبَارَ دَرُقُو نَسَيْدَا دُنْكُو وَعَذِنْ او اِلَانُكَا فِي النَّاسِ فَخَلْقُكِ یعنی خلقو تا بِالْحَجِ فَحَجْتَرَا وانا کل زوامرین او پاری اوکا تاکتور باندی تازی اوکا باندی تاکتور اوکا باندی یا کینا راجبا من کل فجن امیقا دہر اپلنی لاری جورینا من کل فجن دہر اپلنی لاری امیقا جورینا لیا جدو دیر پاراتیا دیرتی منافع لاؤں فَيَدُوتَ دَيْتَا وَيَلْقُ الْسْمَ اللَّهِ او یاکی نمد اللہ وَيَلْقُ الْسْمَ اللَّهِ او یاکی دی نمد اللہ فی ایام معلومات آرد معلوم کے مقرر کے علام بابا نیرد قوم چورکنی دیتا من بحیمت الانام دا چار پیانونا بہیما آم دنگر انام خاص دنگر ہو سوریا نام کی تفصیل کروں گا فَقُلُو فَسْرَيْمِنَا نَدِينَا وَاتِمُ الْبَائِسَا او وَرْقَئِ بَائِسَا بَدْحَاسَا نَوْمِتَا نُوْسُن كِتَا فَقِیر مُحْتَاسَا سُمَّ الْيَقْضُو تَفَسَهُمْ سُمَّ الْيَقْضُو بِعَدِ لِرِكِ حَجَرُ سِبَانَ تُوئِيهَا حج تتلے بیت اللہ تتلے دشیر کا آخری رزان نلرکا سم ملی اقضو بیا دې لري کې د تفسم خلې د شرک درای وليكون ذرام او پر دې کې احکام د الله وليتوفوا وطافوا في البيت العتيق دا کور زورا او بل بیت العتيق دا کور زورا نا کو توفیو شیو قرآن رحمه اللہ سن 71 کے حج دتلے ہو کلچ امام خطبہ ہوئی نا جو شیو قرآن رحمه اللہ تے سنگا خطبہ ہوا شیو قرآن رحمه اللہ تے خطبہ کو خوا خو عربائی کے وزنگا پختانو کو بھی پوئی نشو نو تے پختانو دتو پا پختو کی تقریر رکا او چه القرآن نای مولا دا قریو کو بیان دا آیاتی بکیوه دیو سمال یوزو تفزم بیان دیلی کلی قری دا شرک دنی ولیو قوان قرآنی کی نزورم آکام دا اللہ آکام دنی آکام دا اللہ ولی اتوابو آتواتیو کی بیل بیت الاتیق نا قور زورا زالکان دا آمر دا اللہ نی وَمَنْ يُعْزِمْ خُرْمَاتِ اللَّهِ اَوْجَاتِ تَعْزِيمُ قُوْدِ جَتْمُ نُزَيْنُ دَا اللَّهُ فَوَا خَيْرُ لَهُ نُدَا وَرَلِ دَرَ بَارَهُ وَإِنَّ رَبِّي پَنِي دَرَبْ دَدَهُ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنَامُ اَوْرَوَانِ تَعْسُرَ بَارَ جَارْ پَيَانْ إِلَّا مَا اِتْلَى عَلَيْكُمْ مَگر رد کئی بتاریمات و نباد ہو وَأُلِلَّتْ لَكُمُ الْأَنَامُ اَرْوَادِ تَعْسُرَ بَعْجَارْ پَيَانْ إِلَّا مَا يُبْلَى عَلَيْكُمْ مَگر آجر تیسی بتا سبانی فَجَتَنِ بُرِّ جَزَاؤ فَزَّال بَسْكَئِ جَاغَ فَلِ تَيْلَاؤ مِنَ الْآُنسَانِ یعنی چترگاہ انبان نفرات دیری وَجَتَنِ بُو قال الزوري فجتني برجسا فزان بس گئی دا اپلی تاینا یو رجس تے یو نجس تے رجس آو پلیتی تیا گا پلیتی میں اس کا بویم کئی لکا بول اور نجس آو پلیتی تی بویم کئی سورے توبہ کے لیو انما المشرکون نجسن یقینا مشرکان پلیتی نو رجس آو پلیتی تیا بویم کئی اللہ وی بجتنی بر رجساؤں پس جان بس گئی دا اپلی تینا چیز خواب ہوئی کئی من الانسان من بیانیا یعنی تیبراتنی پدر گاؤنو وجتنی بو آن جان بس گئی قول زوری دوینا دا شرکنا دوینا دا دروغنا دا کلمین شرکنا دا کلمین کفرنا زیاد المسید کی نجیزی رہ مولا مانا کئی قال انظرنا كلمه ده شرکنا ده کفرنا او نفع لله شيخلك په توحید الله او نفع لله کله ته په توحید الله او شرک را دوکې غیر مشرکین به مځي شرکون کړه دې الله زرا و من یشرک بالله او چاچه دیر کو کوند اللہ سراؤں چاچی سرا پینا کوند اللہ سراؤں فگا انما پس گویا کہ خرانا پریوتلو من السمائن برناؤں فتفت وفوت سویروں پس بس میں بس میں کوند لر مارغانو یا ٹوٹے ٹوٹے کوند لر مارغانو او سہوی یا اوزے بھیر رہی ہوند لر باداؤں ای مکان صحیق فاوازی جور کے یا جدر کے ذالکا دا حکم دا اللہ نے ومیو عظم شعائر اللہ اور چاہتی تازیم کو دے جتمن و زیر دا اللہ فا انہا پس بھی جاکا دا تازیم چنے دائیزن چنے من تقوی القلوب دا اخلاص دا سرن ندے لَقُمْ سَيْتَا سُنَ رَفِيَا پَلِ تَعْزِيمْ كَيْ مَنَابِو فَيْدِ الْعَجَلِ مُسَمَنْ نِدِ مُقَرَرِتَاو سُمَّ مَحِلُّهَا بِيَا خَلَالَ كَيْدَاو الال بیت الاتین الال بمنا ویندا ویندا البیت الاتین کو ونزدہ وفورا زورا دا کور فخانی ولکل امتن اور پارا داری امتوں جاننا گردو لیمگا منسکن زید عبادتوں زید قربانی لیذکر اسم اللہ دیر پارا چیا کنم دا اللہ علامہ پا غبانی رزقم چور کری دیتا من بہیمت الانام دا چار پیانو ناو فیلاؤکم الہ وائدو فیلاؤکم نمددگار ستانسو الہ وائدو مددگار یکیو دے فلہو فدی اللہ لراؤ اسلمو غارہ کیک دے وبشر المخبتین اور زیر اور کا عجیز کن کو تا اللہ تا آجال زیر اور کا کیا اللہ علیہ جیسے کہ وَبَاشِرِ الْمُقْمِتِينَ عَزِرَ وَرْكَ عَجِزِ كَ انْكُو تَعَلْنَا دَا الَّذِينَ عَجِزِ كَ انْكِ سُبْتِي الَّذِينَ هَا كَسَنْ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ قَلَتِيَا سِكْرِتِيَا اللَّهُ نُمْدَ اللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُمْ يَرِكِ سُرُنَا دَدَي رَبِكِ سُرُنَا دَدَي وَالصَّابِرِينَ علاما بابانی پا تکلیف انبانی اصلابا چور دیگی دیتا والمقیم صلاة او پابنی کون کی دمونزا ومیمہ آدھا دیمانا رزقنا چور کریم گردیتا ینفقون خاص کئی پلار دارلا کی دور سرط و نبیل شرک فیلی والبودنا او غد ساروی اوخا جالنا ہاو اگر ظلم گا دے لراؤں اس دی دینا درم باپ شروع کئی نفل شرک فیلی والبودنا او غد ساری اخا جہلنا اگر ظلم گا دے لراؤں لکن تاصل من شوائر اللہ دنخود دین دا اللہنا دنخود تازیم دا اللہنا لکن سے تاصل رفیا پرے کے خیر وراؤں پیدا فَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ قَسْ يَاكِنْ دَ اللَّهُ عَلَيْهَا فَدِمَنِ سَوَامْفَ كِوَلَا رِبَ اِخْلَاسَوْا فَإِذَا وَجَبَتَوْا فَسْ كَلَا چُولَكِ جُنُوبُهَا عَلَقُنَا دَدِي فَقُلُوا فَسْرَي مِنْهَا دَدِينَا فَقُلُوا فَسْرَي مِنْهَا دَدِينَا وَعْتِمُ الْقَانِعَا اول کئی صبرناک تا قانیا سوال نکون کی تاؤ والمحتر او سوال کون کو تاؤ والکئی نسوال کون کو تاؤ سوال کون کو تاؤ غریب تے سوال کئی اوکن کئی ورکو آتا واتم القانیا اول کئی صبرناک تا سوال نکون کو تاؤ والمحتر او سوال کون کو تاؤ محتاج تا کزالکون دانگی سخرنا ہاؤ تاوے کڑے نمگا دے لراؤں لکم تاسلر لالکم تشکرون دیر بارا چیزو گروبا سیتانسو لینا لاللہ چرن رسی کی اللہ تاو یعنی چرن قبل اللہ لہو مہا وخید دے ولا دماء اہا نبینی دے ولا کینا دو تقوی لیکن رضی اللہ تا اخلاص دزلو تقوی اخلاص دزلو منکم نتا سنو کزالکم دارنگی سخرہا تاوکرین دینر لکم تا سنرہا لیتو کبر اللہ دینر بارا چلوی اگنی اللہ لرہا علام پاتنی تبانی حداکم کی خودلی دیتا ستا و بسر المحسنی اور زیر اور کہنے کانو تاؤں ان اللہ یقینن اللہ یدافعو عن اللذین آمنو یدافعو دبکی درکی عن اللذین دہا کسانو ناؤں آمنو تی مومنان لی شر دا مشرکانو دا مومنانو اللہ حفاظت کی سنگا چی نبی علیہ السلام تا اللہ ہوئی جستا حفاظت پا زفوما سورہ مائدہ کی دیشی ویلی آیت نمبر 67 گو رہی سورۃ المائدہ آیت 67 وہ بیتو شپاگم سپارا یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس یا ایو الرسول اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلغ ورسا ما کتاب انزل الیک کدا لے گلے سے دیتا تا من ربک طرف سانا و ان لم تفعل او کتا طول بیان نکو فما بلغت رسالته نو ان رسول تا پیغمبر اللہ او کیریک نو والله یعصمک من الناس او اللہ ماں بچ کئی تا دا خلقنا اللہ ماں حفاظت کئی تا اللہ ماں بچ کئی تا دا خلقنا تا حفاظت با اللہ کئی تم اصلا بیان کا واللہ یعصمک من الناس او اللہ ماں بچ کئی تا دا خلقنا سورہ مومن کی ہوئی آیت نمبر 51 سلیتم اجبارا سورہ مومن آیت اکاون یو پندسم اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا بِجَكُمْنَا لَنَنْصُرُ خَمَا قَيَمْدَكُمْنَا رُسُلَنَا تَقِيَمْبَرَانُ زَمْنَا وَالَّذِينَ دَهَا كَسَانُوا آمَنُوا تِمُوا مِنَا دِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا پجند دنیا کے اللہ اسے امداد کو ماں اب دنیا کے ویوم یقوم الاشہاد اب تبور کی باورن بانے چوب دنگی گواہانا دنیا کے امداد کو آخر کے بدلہ ورکو ماں نا اللہ اسے مومنان امداد کو سنگ کے پیغمبران کم دلتا سوری حق کے ہوئی ان اللہ یقنن اللہ یو دافع دفق غیلر کئی ان الذين دعاك سالنا امنوا المؤمنين شرد مشركانو شرد مشركانو تنلريكي ان الله يكنن الله لا يحب منن كاي كل قوان كفور هر يوم خيانت كون كي منكر سرا نا شكر سرا هر يوم خيانت كون كي منكر سرا نا شكر سرا الله خیانت گرد کی خیانت کی امانت کی خیانت کی دا مومنان صفات اللہ بیانی چی رہی امانت کی خیانت نہ کی خیانت پا مسئلہ کی نہ کی اللہ تا ایدم ورکڑے رہے دا قرآن سنت آئے کی خیانت نہ کی آخل کل رسی ان اللہ یقنن اللہ یدا بیودا فکین نے کی ان اللذین آدھا کساننا آمنو چی مومنان دی ستن اللہ رکی شرد مشرکانو کافرانو اللہ حفاظت کئی دو سنگا چیر انبیاء علیہ السلام حفاظت اللہ کئی ان اللہ یقنن اللہ لا عبو منن کئی محبت کئی کل خوانی ہر یو خیانن گر کفور نا شکران سارا اس سلورم بابو فریق حکم دا قتال او امور مسلحہ امتحان راضی نہ اللہ تا زن نزی کا بنے کو آمالو سرا او زن لنزی ناو اجازت سے لے دا جنگ آکا سانو تاو یو قاتلو ناو کی جنگ کی گیا وئی سالاو بے انہم ظلمو دا دیو جنا سلی سر ظلم شہدے و ان اللہ یقنن اللہ علا نظر پہمتان زدین دا قدیر خامخا قدرت وارلے الذين هكذا اغرجوا جوكل جين من ديارنا قرنو ددينا بغير حق بجرم إلا يقول مغدا جرم كدهي بغيلا ربنا الله رب دمغ يو الله نه ده جرم ولولا دف الله الناس ده جرم كي بغي ربنا الله رب دمغ يو الله نه ننم تسو بي الله يو ده ذات و صفاتو کی داد آگا جرم دے حالاک اوزا دشمنی کے یقا وجنی کیا ہوئی ربنا اللہ رب زم گئے واللہ نے پالن کے زم گئے واللہ نے وَلَوْلَا دَفُ اللَّهِ النَّاسَ او کچرن دفقول دا اللہ خلق لرا باز او باز مشرکین بی باز انتو باز موحیدین بانی لہو تیمتو خامقاو رانی سوئی بوی سوامیو گرجیتن سوارو وبیعون وبیعون او عبادت خانی دا یهودو کنیسی وصلواتن او عبادت خانی دا سوابئینو سوامیو گرجیتن سوارو یو قرآن نای مولا اندستان دسلو یو گرجیو لی دا دیسایان یو بودا سرے والا رو اگنے تپوسو کو ویداس چیرے نا بودا سرے آدیر پاسو سوتوی الہی خان انگریز گرجاؤ یہ گرجا ہے گرجا ہے یہ گرجاؤ اللہ اللہ دا انگریزان کور اغر دیں الہی خان انگریز گرجاؤ اللہ دا انگریزان کور اغر دیں یہ گرجا ہے یہ گرجا ہے یہ گرجاؤ دا گرجا دا دا گرجا دا دا دیو غردنے جی اے گرجا دیر پاسو سے ہوئی سوامیوں گرجے دن سواروں وبیان او عبادت خانی دے ہوتو کنی سے وصلواتن او عبادت خانی دے سوابئینو ومساجدو او جماعتنو عبادت خانی دے مومنانو یون کرو سیادی کی پیا پڑے کے اسم اللہ ہے نمد اللہ کثیرہ دیرہ جماعتنا دا اللہ پورنے کی ریک دا اللہ عبادت کے لئے کی دا اللہ نامی یادی گی دا اللہ نمی یادی گی دا اللہ کتاب پکی بیانے گی یون کرو سیادی کی پیا اسم اللہ ہے پڑے کے نمد اللہ کثیرہ دیرہ ولینصرن اللہ او خام خائم داد کے اللہ من دا مچائی انسروں سو کیم داد کے جدین دا اللہ اللہ بدل نبریگ دی اللہ اے سو کہ زمانہ دین لان لان دا تاکیر نن تاکیر سقیلہ وَلَيَنْسُرَنَّ اللَّهُ او خام خائم داد کے اللہ من دا مچائی انسروں سو کیم داد کے جدین دا اللہ ان اللہ یقینن اللہ لقویم خواہ مضبوط دے عزیز غالب دے اللہ دینا کسان امت کرنا کمگا زیور کو دیتا پلا لے بس موقع کے اقام صلاة پابندی وکی زمونزا عبادت بدنی وکی وآتا زکاة ورکیم زکاة عبادت مالی وکی وآمرو آکم وکی بالمعروف پا مارو سرا پیتا عدد اللہ و نحان المنکر آمن کیبا خلق دنا روونا و للہ آقمت الامور آخاص اللہ آقمت الامور انجام نرکرنو تسلیو رکی نبیل اسلام تا و ایو کذبو کان او کذیت رو دنکیا کئیستا فقل کذبت نتولی فبکی گی یہاں جستا دا روزنتیا نکی فاقل کذبتا دا کین سرا دا روزنتیا سیوا قبل ام ملکن دا این دا روزنتیا کریوا فاقل کذبتا قبل ام دا کین سرا دا روزنتیا سیوا ملکن دا اینا قومنو ان قوم دنو علیہ السلام وعادن او آدیانو وسمون سمودیانو آدیانو تکذیب کرو سمودیانو تکذیب کرو جنو علیہ السلام قوم آئی تکذیب کرو وقوم ابراہیم وقوم دا ابراہیم علیہ السلام وقوم لوت وقوم دا لوت علیہ السلام واساب مدین ومدین والا وقوسب موسیٰ ودرودن سے موسیٰ علیہ السلام فاملت للکافرین پس مولت میں اور کو کافران دلالاو ثم اخذتم یعنی اونی ولدی لراؤ فکیف کان نکیر نسرنگو انکیس دیں یا سرنگو عذاب زماؤ فکایم من قریت نڈیر ایر دکرنا آلکنا ہاں حلاکم گلی کلیوالا لراؤ وہی الظالمتن او دو مشرکان ظلم کو مانا نسیر کو وہی الظالمتن او دو مشرکان فایا قایتن دارا پریوتیو علا اوروشها علا پمانا ما سرنجتنو دری وبیرن اوپیان موتنتن شار وقصر مسیح امانائی چنگتے اولم یسیرو آیان گردی دی فیلار نے برمکا گئی فتکون لهم تیسی دی لراؤ قلوب یاقلون بہاؤ قلوب انظرنا یاقلون بہاؤ کہ پویات نہیں پدے باندی فتکون لهم تیسی دی لراؤ قلوب انظرنا یاقلون بہاؤ کہ پویات نہیں پدے باندی او آزان یسمعون بہاؤ یا وګونا چرې دل کې پدې باندې قران په باندې ووري ها د جانمیانو نخم کې ذکر کړي سوره আরাف کې آیه 29 یو څه یو کوم ځای یاد کړو چې د جانمیانو نخې ګورې نو نخې دادي نه ما چې بارا سوره আরাف آیه 29 ولقد ذرنا لجنما كثيرا من الجن والانس او دا کی ذرا بنا کری دیمگا دپانا دا جانم کثیر من الجن والین سے دیر نبیلیانو دا انسانانو نا سوکتی دا نخی داری لهم سیدہی لرا قلوب انظرنا یاقلون بہا لهم سیدہی لرا قلوب انظرنا لا یفقہون بہا کہ پویا ناسلے پدے باننے زان پوئی پا قرآن باننے ولهم سيدي لرا آيون سرقی لا يمزرون بها لذل قیب دیبانی قرآن پر بوری ولهم سيدي لرا آزان وغنا لا يسمعون بها اور ذل قیب دیبانی قرآن پر نوری اولائکنا کسان کل انعام پچان دا زناور لی بلو مزولا بلک زناورنا بطر لی وَلِبَتَ دِنزَكَ أُولَائِكَ هُمَ الْغَافِلُونَ دَا قَسَانْ دَيْنِ غَافِلَ الْقُرَانَ دَيْنِنَا خَبَرَ الْقُرَانَ دَيْنَا خِرِي ندلتا ہوئی سورة حد کے اَفَلَمْ يَسْفِرُو آیا نگلی دائیں پیدا دے پس مگا کے فَتَقُنَ لَوْمْ تِشِ دَيْنَا لَرَا قُلُو مَنْزُرُنَا يَا قِلُونَ بِهَا کہ پویا حسنا کی پدے ماننے زان کوئی کی پا قرآن ماننے او آزانون یا وگنا اسماؤنا بہاو کیا ریدلو کی پدے ماننے او قرآن پدے ماننے ہوری فَإِنَّا بَسْتَا کی قَدَّانِ لَا تَعْمَدَ بَسْوَارُ نِدِرَنْ دِي سَرْگِنِ دَي وَلَاكِنْ تَعْمَدُ قُلُوبَ اَلَكِنْ لَاندِرِ زُرُنَا زُرُنَا دَي اَلَّتِيَا زُرُنَا فِي سُدُور چِبَسِنُو كِرِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ وَفَتَلْوَارْ غَارِ دَيْنَتَانَا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابَ آجنتی گئی دیتانا فَوَسْتُلُ دَعَذَابَ فَتَلْوَارْ غَارِ دَيْتَانَا عَذَابَ وَلَنْ يُقْلِفَ اللَّهُ آجر اقلاف نکی اللہ وَعَدَهُ دَوَعَدِ اقْبَلِ وَإِنَّ يَوْمَنَ بِسَكَ اُقْدَ وَسِعُرَ کال بیسانا تین پشان نظرو کالو مما داغنا تاو دون چشما رئی تاسو وگائی من قریتن اور دیر دکلو نا عملی تلا مولد میں اور کریو دیتا عملی تلا مولد میں اور کریو دیکلی والا ہوتا وی ظالماتن او داو ظالمان مشرکان ثم اخذتها بیانی اونی والدیکلی والا لرا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ آمَاتَنِي وَاپس کے دلاؤں اللہ ایمان اب واپس کے گئے ہم اشتاب کی دادہ سرکوما وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ آمَاتَنِي وَاپس کے دلاؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين درس پہ انشاءاللہ خبر ٹیم باندی سارنا پوکم پینزبا جی گوریو خبر اور ہے زمگا نن یو دو مرگی وفات شوی دی یو پا دیر میدان کے کمبر کے دا ابراہیم استاد والد سے و دا شیخ القرآن رحمه اللہ اکابیرونو مشرانو شاگردانو کیو او یو مرګره په خیش کو کې داغه جنازم چې جنازې د دوړو شوی دي خیش کو کې آیال پنځیر کې چې کوم روزه کې د لنګر کار کوي داغه والي څه وو موږ سره باندې تړیر امداد کولو تاون مې کولو ختمونو ته راتلو او دوړو په شوی دي دعا ورته وغواړي چې الله مغفرت نصیب کړي الحمدلله رب العالمین ولا عقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفرهما وارحمهما ولا تعذبهما اللهم اغفرهما وارحمهما ولا تعذبهما اللهم اغفرهما وارحمهما ولا تعذبهما الله تعالی دوړ مغفرت نصیب کړي توته غنونه مافي دې درځي بلندې الله تعالی دوړ مغفرت نصیب کړي توته غنونه مافي دې درځي بلندې الله تعالی ته مافي کړي دې غنونه مافي شیخ القران رحم الله الله تعالی مغفرت نصیب کړي درځي بلندې سمرا شهیدان سمرا مؤمنان موحدین مسلمانان چې وفات شي ټول له دوه کې چې الله مغفرت نصیب کړي سمرا بیماران دی دعا کیا کہ اللہ و تپل پر لحسان شفا ورکی چا بچی وی اللہ و تنیکمل ازوی کی چا بچی نی اللہ و تنیکمل بچی ورکی پر ایمل کی دی اللہ دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی کم حاکمان چراغلی دی اللہ دی زین دین کارو آخی اللہ دی زمگا حفاظتو کی اللہ دی متمافی کی اللہ دی پر ایمل کی دا قرآن و سنت قوانین نافذ کی اللہ دی پر ایمل کی امن ناولی اللہ دی پر ایمل کی امن ناولی اللہ دا شرکیات و ربیدات و داڑی ختم اللہ دا بیدین ختم کی دے حاکمان دے اللہ دین کارواخلی اللہ تزمن رضا شی اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم صلی اللہ تعالی علی آخر خلق محمد و علی